چی گوری کشته را للا کشته که سوارشو آغوی دا او پیجنده چه دا خو حضرت خیزر دی لیر قدر ویزاتی او که کریتی وانا گشتا چه سزه تلال حضرت خیزر رو لگی ترخزی را واقشتا و دا دیدغن تختو ویستا دا دی کشته نه موسی علیه السلام و تاوی ایده اللہ بنده دی خلکو زمانگی ذات اکره کری رانوا نغشتا و تاوله دا کشته سوره اکره وی تا تا ما نوویلی چه ما تا ما سر طاقت نلری دا سفر بیا چه کتل بیا روان شو چه روان شو نفن طلقا دا دوال روان شو اس پا سفر زی از هما بی غلامین ناگانه دا دوار مخامخ شده یو الک سرا یلعبو ما الغلمان او آغا لوبی کولی دا نور الکانو سرا یو ما الکو دا نور الکانو سرا لوبی کولی فاحز الخزیرو نواغشت حضرت حضیر رونی و حضرت خزیر براسیه سر داده فقط اهو اغیب نغکو پریکو اصلی که تاسویلو الالکو خلالی دو سر بازی سرمن پاته و ناغیلی تک ورکو را غیر بیلی کو قال له موسی موسی علیه السلام و تویی حضرت دادی سوکرو دا خوتا قتل دا نفس و کو قتل دا نفس چه دی بغیر دا اجازه نه دا خو گناه کبیره دا دادی سوکرو اقتل تا نفسن آیا تا قتل که یو نفس زکیتن چه غا پاکو دا پاک مانا زن خلق وی مسلمتنو مسلمانو زکا چه دی پا کورانه دا مسلمانانو کیو یا دا زکیتن پاک دا مطلب کلی خبر دا دا چه گناگارنو لم یعمل بالحنس یوزه که را غلو گناه ندا کرد زکا نابالغه دی داری سوکرو لقد جئتا شیئن نکرا تا خورات للوکرو یوشی ناشنا تا داری سوکرو قال موسی علیه السلام و توی الم اقول لکا ایاما نوویلی تاتا چه تا ما سر راتلی ما تاتا نوویلی چه انکا لن تستطیع معیا یقینا تا چه حس کلب طاقتون لرز ما سر دا صبر الى قوله تردی قول پوری خیر بیا حضرت موسی عذرو کو بید از انصر روان کنو چه تلل تلل تلل یو کلی ترالل آغا کلی والا ندوی مطالبه اکلا در روڑه چه ملمانی روڑه را که شپرا لرا که نی والا روڑه ورکلا و نی شپا ورکلا فا ابو نو آغا کلی والا انکارو که ایو زیفو هما چاوی ملمستیا ورکی دی دوارو تا فا وجدا فیها او مونده دی دوارو پا دی کلی که جدارن دیوال چی گوری دی کلی نا دی سبار یو دیوال لی یوریدو قریبا و دی یوریدو مانا کوی قریبا یوریدو نزده و این قد دوا چا غر اپریوزی را کوک شوی بس قریبا و چرا اپریو تیوی فقال نو حضرت خضر اشاره اکرا دی قال مانا کوی اشاره ناسی دا تاسو ویلو دا دیوال سنگ نیخ کو نو دل دکی داره دا سی خوشی اشاره اکرا نیخ شو یا مخ که تاسو ویلو زنی رویتونو که داسی لاسی لاسی پکی خو فلمسهو او داسی دقیق کو زوری ولور کو فقال حضرت خضر اشاره اکرا بیدیهی پخ پلاس حاک ازاده سی فقامهو نو آغای نیخ کو فقال له موسی اوی آغت حضرت موسی اینا دخلنا هازه القریه یقینا منگرانن و تو دی کلیتا فلم یزیفونا آغوی منگل ملمستیا را نکرا شپیم را نکرا ولم یطعمونا و آغوی منگل خوراکم را نکو نوز منگا پا حالت دا استرار کیو خدا مجبوره حالت کیو اوگی او تن دی آغشتیو نو که دا شرط و سر لگولی وی چه دا دیوال بدل نیخ کم خوب و منگ بانی با روڑه خوره لو شئتا کچ رستا خوخوی دا دیوال نیغول لتخستا علیه تا باغشت وی پدی اجرا مزدوری ا مزدوری مخک سوا تو امن ډوډه. قال حضرت خضر وی باس هذا دا وخت چه دی فراق بینی و بینک دا وخت د جداوالی دی د جدا کېدو دی په منځمه استاد کې باس حضرت زوت سره نور یو ځای بنی سره جدا کیږو سأنبئک ما دا کار کړو کشته می سورې کړې وه الک می مړ کو دیوال می اودرو دی کې حکمت سودا د الله طرف نه وهې وه. کل خبر دا ده چې حضرت خضر دا نبی دی ښه نبی و ځکه چې د نبی نه بغیر بل څوک دا کار نشي کولی. سأنبئک زر دی چې زه به خبر درکم تا ته بې تأویل ما په تعبیر د هغې لم تستع علیه چې ستا طاقت نو په هغې صبره د صبر. نو بیا ورته وی تاسو خو ویلي وو کشته مې ولې سوری کړه دا مې د هغوی تاوان نه دی کړی ګټه مې وکړه زه کړوان دی یو بادشاه علاقه راتله چې هغه ډېر لوی ظالم بادشاه و چې کومه کشته به روغه وه او د ده علاقه ته به ننوته بیا ته په زور اغشته ما وی راشه یو تخته ته وباسه چې عیبجنه شي چې بادشاه تې وانلي بیا چې وړاندې لاړ شي خو یو تخته به پکې ولګوي که نه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی حضرت موسی علیه السلام د علم سره به شوق و خو ګوری زمونږ د رسول پاک هم بیاندازې شوق و وی خدای د حضرت موسی باندې رحم وکړي که لږ صبر یې کړی وی که نه او دا نورې نشنا واقع لیدلې وی نو مونږ ته به لږ معلومات نور هم دغه شوی وی حاصل شوی وی لو وددنا زمونږ ارزو ده ان موسی صبر چې موسی صبر کړی وی سوالونه نه وی کړی حتی تر دې پورې یو قصه چې بیان کړی شوی وی علینا په منګه من امرهما د کار د دې دواړو نه وکانه ابن عباس دا څو ځله دا ټکې بیا وی چې مونږ تاسو پوه شو وکانه وراءهم ملک یاخذ کل سفینه غصبه وی دا کشته می زکه عیب جنه کړه چې روان دی یو بادشاه و او هغه به د خلکو نه په زور باندې روغې کشتۍ اغشتې نو ټکې دی وراءهم روان دی د دوی نه. عبدالله بن عباس صاحب به چې وراءهم ته راغی نو داسې به وی امامهم وی عبدالله بن عباس چې دی یقرأ هغه به لسته وکانه امامهم ملک یاخذ کل سفینه صالحتن دا صالحتن بیا وسره وی خدا قرت نو دا تفسیر وخه اره کشته چې بروغه وه ابی اغشتله غصبه په زور. و اما الغلام فکانه کافره غلام هغه دغه دا وه د الله په علم کې دا و چې دی به کافري. باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله ډیر خلکی خواران وی منګه ښه کار کو لیکن په حقیقت کې هغه غلطی یهودو به وی هغوی به د رسول الله مخالفت کو دغه سره به دشمنی کوله او ړکه به وی دا مونږ ښه کار کو. عیسایان به و هغوی به د رسول الله مخالفت کو دشمنی به ورسره کوله وی دا مونږ د خپل دین خدمت کو دا مونږ ښه کار کو. منافقان هغوی و دقسې د اسلام دشمنانو او وی به دا مونږ ښه کار کو. بدعتیان چې بدعت کوي رواجیان رواج کوي وی دا مونږ ښه کار کو. چې څوک د سنت او مطابق عمل کوي هغوی پورې خاندي وی دا ځینې خلک دا ګمان کوي چې دا زه څه کوم دا ښه دي. قلت ورته ووایا هل انبئکم آیا زه خبر درکم تاسو ته بالاخسرین هغه خلکو چې هغه تاواني وي او نقصانیان وي اعمال په عملونو کې. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال شق حدثنا شعبه عن عمرو عن مصعب قال حضرت مصعب دا سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه زوی دی خان حضرت مصعب وی چه دی آیات پا مطلب نپویدم، نو ما د خپل والد محترم نه تپوسو که. قال حضرت مصعب وی سألتو ابی، ما پختن وکړه د خپل پلار نه چه حضرت د دې څه مطلب. قلت و توایا هل انبئکم، آیا زه خبر درکم تاسو ته بالاخسرین، پاغه خلکو چې هغه تاواني او نقصانیانی اعمالن په عملونو کې. نو ما حضرت مصعب وی چې د خپل والد محترم نو سوال وکړه چې دا د چا باره کې دي، اهم الحروریه، آیا د دې نه مراد حروریه ده؟ حروریه دا یو جماعت ته یو پارټي ده، یو ډله ډېره بدعتي او ګنده ډله وه. دا د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په زمانه کې پیدا شوې وه او ډېر سخت مخالفت به د علي کو. اصل کې د دوی خپله نامه ده خوارج، خو دا کوم ځای کې چې د دوی د ډلې بنیاد کې ښودل شوې دی نو دا هغه علاقه نامه ده حرورا، په هغه حرورا کلي کې د دوی بنیاد کې ښودل شوې او نو ځکه دا دغه دې ته حروریه وایي. نو ما ورته وې دا د خوارج دي چې د دین خلاف کار کوي او وایي چې موږ ښه کار کوو. نو قال پلار راته ووی چې له د دې نه یوازې حروریه مراد نه دي، حروریه هم ته مراد دي، یهود هم ته مراد دي، عیسایان هم ته مراد دي، منافقان هم ته مراد دي. هم الیهود و النصارا، دا یهود و نصارا دي. څنګه؟ اما الیهود، هرچی یهود دی، فکذب موسی محمد صلی الله علیه وسلم، هغه دروغجن وی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته وی ته پیغمبر نه لست مرسلات رسول نه، او زړه کې وی چې دا مونږه ښه کار کوو، دا مونږه د خپل دین خدمت کوو، لکه پیغمبر ته دروغجن وای او د دین خدمت ته ها. و اما النصارى، او هرچی عیسایان دی، فکفروا بالجنه، هغوی کفر او انکار د جنت نه کړی دی. د جنت نه انکار دا مطلب جنت شته خو خوراکونه پکې نشته، جنت شته خو سکل پکې نشته، ځکه هلته تنده نشته دی، هلته کې لوږه نشته، نو خوراک سله شو. مونږ ورته وایو کله نا کله ګورې خلک د شوق دپاره خوراکونه کوي. وقالو دوی وایي چې جنت شته خو لا طعام فیها، خوراک پکې نشته، او بله ولا شرابه، او نه پکې سکل شته. والحروریه، او دا د خوارج وړله چې ده مړه، دا خو پوره ګنده دي. الذین، دا هغه خلک دي، ینقدون عهد الله من بعد میثاقه، یو ځل ایمان راوړی دی، کلمې ویلې ده، د الله سره وعده کړې ده، او بیا هغه وعده ماتوي. اسې حروریه یا ورته خوارج وایې، دا خوارج کافران دي که کافران نه دي؟ نو چې د دوی دې خبرو ته وګورې، نو دا ځینې خلک چې جذبه لري هغوی وایي کافر، کافران دي ده. لیکن کم پوی خلک چې دي سمج والا، هغوی د کفر اطلاق ډیر احتیاط کوي، نو هغوی ورته کافران نه وایي خو فاسقان ورته وایي. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ لوی شان والا صحابی دی، عشره مبشرو کې دی، هغه به ورته فاسقان وي، کافران به ورته نه وي. وکان سعد، او حضرت سعد ابن ابی وقاص، یسمیهم، وی به هغوی ته څه به ورته وي؟ الفاسقین، چې دا فاسقان دي، د دین نه وتونکي دي. بابو اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، اولئك دق خلق چې دا بد عملی کوي او دا کفر کوي، دا هغه خلق دي، کفرو، چې هغوی کفر کړی دی، بآیات ربهم، په آیاتونو د خپل رب، ولقائه، او په ملاوېدو د الله. د هغوی ذهن کې دا نشته، د عقیده نشته چې په ورځ د قیامت به موږ د الله سره ملاویږو. فهبطت اعمالهم نو برباد شوی دی اغا نیک عملو نددوی ولا نقیم لهم یوم القیامت وزن پرس دا قیامت بچه دی ددوی وزن نی خا ددوی بدنونو که بد نغنی وزن نی سپک بی حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعد بن ابي مريم قال اخبرنا المعيره قال حدثني ابو زناد عن الاغرج عن ابي هريره رضي الله عنه قال حضرت ابو هريره وي انه لا يؤتى الرجل لا ياتي الرجل العظيم السمين يقينا رابشي پرس د قیامت يوصلي العظيم شغلو يصلي لك ساندا السمین و سرب دا دی کافرو یو سړی برا وستیش او آغا سړی بسوی غاٹا بلا بی او السمین و سرب بی یوم القیامه ورز دا قیامت او چه تلی تی ورواچی نو لا یزنو دی با برابر نشی پا وزن که عند الله پنیز دا اللہ جناح بعوزتن دا وزر دا ماشی سره د ماشی د وزر عمر وزن با پکینی که پویگه پویشه چه پرست د قیامت با گواری بدنون تلیلی کیگی او که نپویگه نراشه دوائه و قال و عبدالله سه بسوی چه اقرأو تاسولو لده چه فلا نقیم لهم من با قایم نکود ده کافر ده پارا یوم القیامت پرست د قیامت وزنن وزن دا تاسو ویلو میدان حشر نده میدان حشر که با دیر زین رازی دیر دا دقش جوره نو سری تا غزه را یاد شی پاسپورت یو زیتا با ورشه بیا با بل زیتا ورشه بیا با بل زیتا ورشه دقس و یو زیتا حساب کتابی اللہ ستا با پیش شی بل زیتا با داس راشی چاگه که بچه دینو دا غوی دا وزن دا ما طول بایی پکی دا مختلف زین برازی نو ما بی وزن چی کی که دا تاسو ویلو دا سبا کی زن علما وی وزن با دا بدنونو کی گی دا بدنونو کافران بم تلیلی کی گی او مومنان بم تلیلی کی گی کافرانو دا پارا با پرس دا قیامت چه وروی چه اسی بوس بایی خود آقا با پکینی درونوالی با پکینی دکا اگوی سر ایمان نده اشتاده دا یو حدیث ده او گوره دا کافر و دا پارا با پرست دا قیامت دا ماشی دا وزر عمر دا غنی وزن یو دا حدیث ده او یو تاسو ویلو عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه لیر کمزوره و دا نره نره خپی وی یو زل داس دا پندیخ کار شوی وی بعضی خلکو پوری او خاندل چه دا سنگ نرک پنده دی رسول الله وی پا خدای قسم چه دا پندو که دون وزن دی چه غرون با سر برابر نش چه تلی تیوروا چه دا او چه پنده نه دا غصر با برابر نش غرون با سر برابر نش زن خلق وی آلاغا با تلی لکی گی رجشتره تاسو بخاری که ویلو پرست دا قیامت با یو سلی را وسلیش یو کم سل رجشتری با داغه دا گناهونو وی سا اعمال بیم وی چه دی دا یو کم سل رجشتری دا گناهونو او گورینو وی غرق شم خیر دا با یقینو که چه بس از نور دوزخ تزم اللہ با وطووی نا تا سر بظلم نکیگی ستا یو شی ما سر ری دا سه بطاقا وطووی یو وراغونی چکه دا براوی ستیشی پدی که بلی کلی بی لا اله الا الله محمد رسول الله ده ویلیو کنن دا کابیر وی دا کلمه دی روای دا بانده با سر کی دی باده کی وی چه مره یو کم سل رجشتر و دا دونه یو چوته دا چرت برابری اگا چه واچولی شی پت اگا کنو دا لا اله الا الله خون پورا وزنده دا اللہ دا نامی سر سر برابری گی دا چوته با پدی طولو درنش معلومی که چه دا غبا کی گیری آزا سبا کی گی رجشتر بطلیل کی گی بعضی خلق وی اعمال بطلیل کی گی تاسو طبا دا بخاری خیر که راشی ابو حریره وی کلمتان خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان الله تا محبوبتان الرحمن او دی سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظیم. ای ندا معلومی کی چه اعمال بتل لکی الله بده اعمال لوزن ورکی او پتل کی بوا چولیش استاد سببی چه دس معلومی کی چه ټول بکیگی چه دا چا شکرانیش بدن بم تل لکیگی رجسٹر بم تل لکیگی اعمال با دا کم عمل چه مسلمانو کی معمولی خوش په اخلاص یو کی کنن او دی کی به یو عجیب وزنی یو سړی عمل کوي خو اخلاص پکې نه وي داغې به دغه نی وزن بنی. وعن یحیی بن بکیر عن المغیر بن عبدالرحمن عن ابی زناد مثله. دا سورت کهف دا ختم شو اوس خیر سره سورت مریم شروع کوي. نو درته وی کاف ها یا عین صاد الله پویږي په خپل مقصد پمانو د دې ټکو. بسم الله الرحمن الرحیم. قال ابن عباس ابصر و اسمع. ابصر الله وی که اسمع بهم و ابصر یوم یأتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین. دا کافران چې په ورځ د قیامت الله ته پیش شي نو څه داسې خبرې به اوري چې ته ورته خبره وکړې خجي هر څه به ویني. لیکن عجیبه دا ده چې نن نه حق اوري او نه حق ته ګوري. ابصر اسمع بهم و ابصر ډېر اوریدونکي به دوی او ډېر لیدونکي به دوی. کلا یوم یأتوننا باغ رز چې دوی ما تراش. لیکن الظالمون اليوم لیکن دا کافران نن رز فی ضلال مبین په گمراهی ښکاره کی دي. گمراهی صدا نو امام بخاری د دې وی گمراهی دا ده چې اوس نه پویږي په ورځ د قیامت به بیا ساورم هر څه به وینم لیکن نه بې لارې یمه نه څه وینم د دین او نه څه اورم د دین. نو دلته لګه د کاتب نه غلطیا راغلې ده. قال ابن عباس ابصر و اسمع اصل کې دا داسې دی چې و اسمع بهم و ابصر د اسمع مخکې دی قرآن مجید کې او ابصر رستو دی خو کاتب نه غلطیا شوې ده د بخاري نه نه ده شوې. یقول الله تعالی وی عبدالله بن عباس وی و هم الیو پر ورځ د قیامت به ما وی ښه خبرې اوري هر څه به ویني لیکن دا کافران چې دي نن ورځ لا یسمعونه هغوی اوري نه د دین خبره ورته کې غوږ نه ږدي. ولا یبصرون او نه د حق نشانی ویني او فی ضلال مبین او دی په ګمراهۍ ښکاره کې. نو ښکاره ګمراهۍ هم دا ده چې هلکه ړوند یم څه دي او دا اوس څه کوې. نو دوی دی پا گمراهی خکاره که گمراهی خکاره سده یعنی قوله و غدا قوله چه اسمه بهم و ابصر. نو الکفار و یوم ازن کافران چی دی پا دا غرز دا قیامت اسمع شئین دا با اوریدون که دا هر شوی و ابصر هو او لیدون که با دا هر سی. خام لئن لم تنتهی یا ابراهیم لارجمنک. حضرت ابراهیم چې خپل پلار ته دین بیانی ورته وی زرانه او کده دې خبرو نه منې نشوي لارجمنک نو خامخا خامخا زبتا رجم کم رجم وشتو ته وی ستاسو حشوی. رجم دوه قسمه دی یو رجم دی باللسان پا جبا او یو دی رجم بالحجاره پا کانو. دلتا دا دی رجم نکم رجم مراد دی لارجمن نکا زن خلقوی پا کانو با دی علم. ابراهیم از دا ابراهیم پیغمبر دی دا هدایت چی ندا او دا بدعمل پلار ندی دا اس را پاسی او دتا وی تا غلطی دا خبر مکو او که لئن لم تنتهی قسم کده دینه منی نشوی لارجمن نک انو خامخا خامخا زبتا پکانولم. امام بخاری دغه کوي کنزل بدته وکم لارجمن نک دغه بدته وکم کنزل او بده کنزم لارجمن نک سمنه لاشتمن نک لاشتمن نک زبدته دغه وکم سدوته وی کنزل بدته وکم او بده کنزم خا نما ته وی راجم یو پکانو دی وشتل یو راجم بل لسان دی خدای عزتمن خلق ندی آغا وی د کانو وشتل اما مولی دی او دا جبی وشتل دا ډیر سخت دی یو سړی دی په کانو ولی دونه سړی نه خفه کیږي خوشحاله بشي خو چې درته ووایي ستا مور داسې کم ستا ښځه داسې کم تر د مرګه مرګه پورې د سړي نه دا خبرې نه وځي خلافا ل اهل زمان نه پخوا به یو شاعر وی خبره اوږده ده خو هغه به دا وی جراحت السنان لهل تیامو جراحات السنان لهل تیامو ولا یلتام ما جرح اللسانو وی په نیزه چې چووالی د نیزې د ګزار روغوالی شته اخر به روغ شي ولا یلتام ما جرح اللسانو لیکن نه جوړیږي هغه زخم چې جبې والي چې یو سړی ته وایي ستا مور داسې ستا ښځه داسې کار څه وي که نه خو د زړه نه خو هغه نه وځي که نه ښه بیا څه دي هم احسنو اساسا و رئیا درته به په ورځ کافرو به فخر کو تاسو راشئ زموږ ځای وګورئ څومره ښایسته دی زموږ منظر او بنګله څنګه ده وایي په ورځ د قیامت به درته پته ولګي چې ایهم احسنو اساسا و رئیا کم یو ډیر ښکلی دی په سامانونو د کور کې او رئیا او په منظر کې په نظاره کې نو د رئیا معنا کوي و رئیا منظره وایه کنه منظرا په منظر کې په کتلو کې خ وقال ابن عینه سفیان ابن عینه وی انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا الله وی زرا خوش کوم دا شیطانان په دې کافرو باندې او تعزهم عام معنا کو راتیزی دا شیطانان دا کافران په گناهونو باندې ازن پر راتیزولو سره امام بخاری بل شان معنا کوي دیکا کوي تعزهم را دیکا کوي دې گناهونو ته چې منډه ورشه نو تا تعز معنا کوي تزعجهم را دیکا کیی الی المعاسی گناهونو تا سنگاری از آجن پا را دیکا کولو سرا خا وقال مجاهد امام مجاهد وی دا کافر و مرغا کی فقد جئتم شیئن ادا الک دا شرک کوی دا کفر کوی فقد جئتم تاسو راتلی کړی دی شیئن ادا یو شی ناشنا ته د دې معنی کوي نقصانی تاسو راتلل وکړه یو شی نقصانی ته د ادن معنی کوي عوجن کوګوالی هر شی چې کوږي نقصانی ها بیا دی قال ابن عباس عبدالله ابن عباس وی یوم نسوق المجرمین الى جهنم وردا یوم رایات که یورس چه دا قیامت ورس دا پا میدان حشر که با بیاندازی گرمی وی پا دی مسلمانانو بم لگا گوندی گرمی وی و پا دی کافرانو چې دا غرمه خوشی نو دی غرمه وخت پورې به دقس وخت کې به حساب کتاب سر ته ورسی. نو مسلمانان ولاړ شي غرمه به په جنت کې، او دا کافران بد نصیبه به دې ځای هم ګرمو والی تږی به هم وي، او په دقه وخت کې به دوی جهنم ته لاړ شي کافران. یوم نسوق المجرمین، په هغه ورځ چې مونږ بوزو مجرمان الی جهنم، جهنم ته بوزو. څنګه بوزو؟ وردا په داسې حال کې چې هغه دغه یې دا څه ورته وایي دا تږی دا وردن معنا کوي. کنه دا خود آقا دی ویردن مانا خود نه دی نقا دی دا ادا فقط جئتم شیئا ادا دا ادا مانا کی قولا عظیما خبر لویا خام مانا مانا دا آقا بفصی میبیلو بیاران غلط شو. ادا مانا کئی صد عطاشن تگی، قیامت کې چې الله کافران جهنم تراولی نو ویردن دی بسوی تگی بی. دا ادن مانا کئی قولا عظیما وینا لویا، لا تسمع لهم رکزا، پرز دا قیامت با دا دیر حیبت او دا یری دا وجه پا دی کافر و باندی دا سی روب را غلی، بلکه پټول میدان حشر چې دا چا کش با نورې ریکس لغت وی الصوت الخفی امامولی غوندی آواز نی کش درک زن مانا کوي صوتن آواز، حکم آواز خفی. لقد بلغت من الکبر ایتی، یا زکریا علیه السلام وی څنګه به مې بچی وشي، زه خو رسېدلیم د بړاپې نه کم زیتا ایتی یا آخر درجه تا دا بوداوالی یا درجه یوی آخری درجه یا آخری درجه دایی چه بس اردو کم کاگی شی دو تاقا وقتی بیاد چه اولاد نکیگی ایتی یا من آخری درجه دل تیزه کر کرده دی خو مانه نده کرده مانه نده کرده. خب بیا سری بوکیا دا مسلمانان چې دا الله کتاب ووري نو خرو سجدن و بوکیا را پریوزی الله تا سجدن سجده کوونکی و بوکیا و جړېدونکی. اکابر وی چې دا سړی باندې دا الله د عظمت او دا الله دا یری دا حالت پزړه راشي او دی په سجده پریوزی او اوجاړي او ستا د سترګې نه یوه اوښکه پرېوته که نه نو دا یوه اوښکه دا غون جهنم دغه کوي مړ کوي. نو دغه کوي بوکیه خرو سجدن، دی را پریوزی الله ته سجده کوونکی و بوکیه او جړېدونکی. تاسو ته وای بوکیان دا جمع ده، یو ته وای باکن جړېدونکی، او چې جمع شي بوکیه جماعت و باکن دا جمع ده چا ده د باکی ده جړېدونکی. ښه کله چې ورځ د قیامت شي الله ته به ښه پته لګي چې دا سړی لایق د جنت دی او دا سړی لایق د څه دی دا دوزخ دی. نحن اعلم بالذین هم اولا بها سلیا، منگا خپوی گو پا دی خبرا چه دا خلق لایق دا جهنم دا ننوتو دی. دا سلیا مانا کوی سلیا ان ننوتل جهنم تا، وی دا سلیا چه دی دا جور دی دا غنا سوالیا یا سلا دا بابی سمعنا سوالیا مازی سی غدا ننواتو یا سلا ننبوزی ورطا سلیا پا ننواتو سرا. خا احسنو اساسا ورئیا، رئیا منگا خوی گنا منظر، نو احسنو پتا بولگی چه پرست دا قیامت دا چا دا کور سامان خیسته دی، او دا چا منظر خده، دا چا دا بنگلو رنگون خدی. ندیا مانا که مجلس، چه کم یو مجلس دا چا اجرخ کلی دا، نو وی ندی او نادی دا دوتی کی رازی دا دی دوارو مانا دا مجلس سده مجلس. خام فلیمدد له الرحمن مد، دا بدعمل خلق نن خو بدعملی کوي لیکن الله ورسره څه کوي، لږ واګې ورسستی موکه وله ورکي، مال وله ورکي، پرېږده چې لږې نورې بدعملی مو کي. نو فلیمدد الله امداد وکړي د هغه سره، معنا کوي فلیدعه پرېږي دي مړکی یې نه چې پرېږده دا بدعملی وکړي. بس دی، وصلى الله تعالى على خير.